Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 lutego. Jest 11. Anna Zależna-Sewera. Zapraszam na serwis. Marszałek Sejmu zapowiada, że będzie się konsultował w sprawie przełożenia debaty nad prezydenckim projektem ustawy dotyczącym ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas wojny. Zamknięte szkoły, odwołane pociągi i korki na drogach. Europa zmaga się z atakiem zimy. Za chwilę relacje naszych korespondentów z Rzymu i z Londynu. Prezydent Trump krytykuje policjantów, którzy interweniowali podczas niedawnej strzelaniny w szkole na Florydzie. Marszałek Sejmu jeszcze dziś ma konsultować się z prezydentem i szefem MSZ-u w sprawie ewentualnego przeniesienia debaty nad projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej na inny czas. Marek Kuchciński poinformował, że kwestia ta była omawiana rano na posiedzeniu Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów. Posłowie mieli debatować nad prezydenckim projektem jutro. Jedna z posłanek Nowoczesnej zwróciła się do marszałka o wycofanie tego punktu z porządku obecnego posiedzenia Sejmu. Joanna Scheuring-Wielgus podkreśliła, że Polacy, którzy ratowali Żydów, to nasi bohaterowie narodowi. Debatowanie teraz w sytuacji, kiedy mamy gigantyczny skandal w stosunkach polsko-izraelskich, uważamy jako Klub Nowoczesna, że jest nie na miejscu, powiedziała Scheuring-Wielgus. Komisja śledcza badająca sprawę Amber Gold przesłuchuje kolejnych świadków. To dwaj funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pracowali w gdańskiej delegaturze służb specjalnych. Zeznaniu przysłuchuje się Michał Fedusio. Witaj Michale, co dotychczas powiedział zeznający funkcjonariusz? Dzień dobry. Świadek to funkcjonariusz operacyjny, ten pierwszy świadek. On otrzymał polecenie uzyskania informacji dotyczących Amber Gold od władz delegatury gdańskiej agencji. O szczegółach na razie jednak nie mówił, gdyż chce się nimi podzielić się z komisją na posiedzeniu niejawnym. Co warte podkreślenia, na samym początku posiedzenia komisja podjęła decyzję o odtajnieniu niejawnych zeznań pierwszego z wczorajszych świadków. Także chodzi o funkcjonariusza z gdańskiej ABW. Odtajnienie to ma nastąpić po sporządzeniu protokołu z jego zeznań. A jeżeli chodzi o dalszy etap prac dzisiejszych, po obecnym świadku przesłuchiwany będzie jeszcze jeden z funkcjonariuszy gdańskiej ABW, a przesłuchania będą miały dziś zarówno tryb jawny, jak i tajny. Michał Fedusio, dziękuję. Europa w okowach zimy. Opady śniegu sparaliżowały Neapol i całą kampanię. W środkowych Włoszech wciąż są poważne zakłócenia w komunikacji kolejowej. W Neapolu śnieg pada po raz pierwszy od 33 lat. Zamknięto szkoły i lotnisko, praktycznie nie działa komunikacja miejska. W Rzymie i w całym regionie Latium również dziś szkoły są zamknięte, nadal sparaliżowana jest komunikacja kolejowa. Na trasę wyruszyła tylko połowa pociągów regionalnych, którymi tysiące ludzi dojeżdżają do pracy. Niemal wszystkie docierają do Rzymu z poważnym opóźnieniem. Włoskie media komentują, Italia załamała się pod 10-centymetrową warstwą śniegu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wielka Brytania też walczy z ostrą zimą. Zamknięte są szkoły, odwołane pociągi i korki na drogach. Alarm śniegowy wydany dla większości kraju, od Edynburga przez Cardiff po Londyn, to w południowo-wschodniej Anglii, zwykle przez śniego mijana i sytuacja ma być najpoważniejsza. Ponad 200 pociągów odwołanych, niektórzy przewoźnicy zdecydowali, że ich pociągi wyruszą na tory później niż zwykle. To sprawiło, że poranny dojazd do pracy zmienił się w marznięcie na peronach albo znajdowanie dla siebie skrawka miejsca w zatłoczonych pociągach. Utrudnienia też na trasie londyńskiej kolejki naziemnej Overground. Alternatywa? Samochód. Tyle, że tu utknąć można w zaspach lub w korkach, takim jak ten na M20 w hrabstwie Kent, spowodowanym przewróconymi ciężarówkami. Sprawdź status lotu, zanim przyjedziesz na lotnisko. To ostrzeżenie szeregu portów lotniczych, od Luton przez Manchester po Glasgow. Tylko British Airways odwołały 60 połączeń, do tego dochodzą opóźnienia wahające się od kilku minut do kilku godzin. A jutro zima ma uderzyć z jeszcze większą siłą. Od rana w Szkocji i w północnej Anglii spodziewamy się śniegu. Według prognoz spadnie go nawet 40 cm. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Ostre słowa prezydenta Donalda Trumpa pod adresem policjantów, którzy, jak ocenił, nie wykazali się odwagą podczas niedawnej strzelaniny w szkole na Florydzie. Amerykański prezydent wyraził przekonanie, że gdyby on znalazł się w miejscu tragedii, to interweniowałby nawet gołymi rękami. Donald Trump określił zachowanie kilku policjantów z Florydy mianem odrażającego. Prezydent USA wskazał na doniesienia, że jeden z funkcjonariuszy przez 4 minuty nie wszedł do szkoły, gdzie trwała strzelanina, a trzech pozostałych również z tym zwlekało. Nigdy nie wiemy, jak się zachowamy, dopóki nie zostaniemy poddani próbie. Jestem jednak przekonany, że ja wbiegłbym do środka nawet bez broni. Tak zachowałaby się większość z nas. Mówił Donald Trump podczas spotkania z gubernatorami. Wcześniej amerykański prezydent nazwał zachowanie policjanta tchórzostwem. Gubernator Florydy Rick Scott powołał komisję, która ma ocenić działanie policji z Parkland, a w szczególności Scotta Petersona, który jako pierwszy przybył na miejsce. Funkcjonariusz stanowczo odrzuca zarzuty, twierdząc, że pozostał na zewnątrz, ponieważ był przekonany, iż napastnik wyszedł na boisko. Według adwokata Petersona takie były pierwsze meldunki wysyłane do funkcjonariuszy przez policyjne krótkofalówki. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

nie może w miejscu stać. Zmęczone szybkim życiem w końcu daje znać. Zmęczone ciągłym biciem, gdy nie mogę spać. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość nas prowadzi. Bo nie wiemy nic o sobie, bo nie wiemy nic o drodze, bo nie wiemy nic o sobie, tylko ślepa miłość. Nie wiemy nic o sobie, Krzysztof Napiórkowski i nasza piosenka dnia. Za chwilę antenę przejmą kulinarne zagadki, ale wcześniej jeszcze Monika Bożym. Wakey, wakey, rise and shine, it's all again, off again, off again, watch me falling. Dominoes in pretty patterns, fingers in a black brick pie, I'm tingling, tingling, tingling, is what you feel now, what you up to, what you up to, reasonable and sensible, dead from the neck up, because I'm stuffed, stuffed, stuffed. We thought you had it in you, but no, no, no, for no real reason. Squeeze the truth in empty bottles, now take a bow, take a bow, take a bow, is what you feel now, what you up to, what you up to. Exactly where do you get off? Enough, enough, enough. Pani Alicja, korzystając z adresu natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, który jest cały czas do Państwa dyspozycji, wysłała okołopogodowe zdjęcie pewnego bałwanka przeżywającego, nazwijmy to, trudne chwile, bo zbyt wielu chętnych do marchewki zebrało się wokół niego. Pani Alicja stwierdza, że za naszym pośrednictwem chciałaby zjednoczyć się z bałwankami tego świata, pozdrowić ciepło, na tyle ciepło, na ile to jest możliwe, czyli nie za bardzo. To my też jednoczymy się, pozdrawiamy ciepło, na ile to możliwe, a w studiu jest już Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Monika Śmigielska już od jakiegoś czasu zakochana jest w polskiej kuchni międzywojennej, szuka dawnych przepisów, odkrywa te zapomniane i przywraca im blask, dopasowując je do zasad współczesnego gotowania. A w dawnych przepisach zachwyca ją najbardziej międzywojenne podejście do przygotowywania i podawania posiłków. Bogactwo, różnorodność kuchni, ale przede wszystkim też sposób podania. Duża troska pań domu o to, jak nakrywano do stołu, kolejność podawania posiłków, to, że na przykład jarzyny były traktowane jako zupełnie odrębna część posiłku, czyli po prostu po mięsie, po zupie. Dopiero wówczas podawane było odrębne danie z jarzyn. No i przede wszystkim ta różnorodność, zarówno jeżeli chodzi o desery, jak i dania główne, zupy, to jak wielki był wybór. Przeciętna książka kucharska w tamtym okresie to było ponad 1000 przepisów. Także to jest coś, czego próżno szukać w dzisiejszych publikacjach kulinarnych. Ale gotowanie z dawnych przepisów może niewprawnemu kucharzowi sprawić nieco kłopotu. Zupełnie inaczej traktowane było wówczas podawanie dokładnych ilości składników potrzebnych do zrobienia, na przykład baby drożdżowej. Tam, gdzie te proporcje były dostępne, zazwyczaj te przepisy mi się jak najbardziej sprawdzały, również wobec współczesnych miar. Problem pojawiał się tam, gdzie ilości składników nie były do końca jasne, to znaczy takie opisy przygotowania, że dodać mąki tyle, żeby ciasto było jak na klejster. Zwłaszcza to może szokować, kiedy zestawimy to z takimi dzisiejszymi normami przepisów kulinarnych, gdzie dosłownie tam na gramy są odmierzane każde poszczególne składniki. Bardzo fajnym przykładem tego jest chociażby ciasto, które nawiązuje trochę do naszego współczesnego keksu, a jednak śmiem twierdzić, że jest o wiele smaczniejsze. I to jest Zwieback. To jest ciasto wypełnione bakaliami. Natomiast bardzo ciekawe były proporcje, ponieważ wszystkie instrukcje wykonania, wszystkie receptury dawne zalecały, żeby wziąć tyle na przykład mąki, ile ważą 4 jajka. To jest ciasto, jakby to jest biszkopt. Pojawia się ubita piana z białek. Ilość bakali jest naprawdę bardzo duża. To nie są do końca takie bakali, jakie stosuje dzisiaj, czyli nie ma jakichś bardzo kolorowych, kandyzowanych owoców. Tutaj była prawdziwa kandyzowana właśnie, no smażona skórka pomarańczowa, cytrynowa, posiekane w paseczki migdały, no i oczywiście też rodzynki się pojawiały, śliwki, suszone morele, figi też. Z tym wypełnieniem bakaliami możemy kombinować pod własny smak, ale rzeczywiście to ciasto zachwyca teksturą i tym, że zachowuje świeżość bardzo długo. Pomimo tego, że to jest biszkopt, to jakoś pod wpływem właśnie dodatku tych bakali jest cały czas tak fajnie wilgotne. A jak zrobić Zwieback? Bardzo łatwo. Wystarczy wziąć 5 jaj, odważyć tyle mąki, ile ważą 4 jaja, tyle samo cukru. Ja dla ułatwienia dodam, że jest to około 250 gramów. Białka z 4 jaj ubijamy na sztywną pianę, z cukru i żółtek ukręcamy kogel-mogel, do którego dodajemy jedno całe jajo i mąkę. Masę łączymy z ubitymi białkami i bakaliami w dowolnej ilości. Bez tłuszczu, proszę się nie dziwić, pieczemy 40 minut w 180 stopniach, a po upieczeniu polewamy lukrem. Smacznego! Dziękujemy. Katarzyna Pruchnicka wróci jutro ze swoimi kulinarnymi opowieściami, a za dzisiejszą również dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. Aha, tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowi. Co to za sklep, że nie ma drobnych? To jest kpina! Przepraszam, tak się zdenerwowałam. Nie ma się czym przejmować. Proszę kupić w aptece Pozytivum. Pozytivum? Tabletki uspokajające. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. O, znów się widzimy. Dziękuję za radę. Pozytivum naprawdę mnie uspokoiło. A, pani Małgosiu, jestem pani wielką fanką. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy.

hasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Wojtek Mazolewski i Piotr Zioła tłumaczyli, jak brzmi kolor czerwony, a to, co słyszą Państwo w tle, to już zaproszenie do pewnej magicznej kawiarenki. Sutan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. Pajączek wyszedł z róży, bo zapach go odurzył. Pijany jakby krzynkę, szedł snując pajęczynkę, co im związała ręce. Przez stolik w kawiarence sam mało nie wpadł w krem. Widziałem to, więc wiem. W kawiarence sutan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. I już ten pan i pani zostali w tej kawiarni, bo gdyby nie zostali, to by tę nić zerwali. Na kształt anioła stróża właściciel ich odkurza, wieść daje im. Tak powinno być, że w kawiarence sutan przed panią róża żółta, a obok pan, co miał te róże i pani dał. Kiedyś przy księżycu iść będziesz tą ulicą, gdzie kawiarenka sułtan, wstąp choć na chwili pół tam, zobaczyć czy to pani z tym panem wciąż ci sami. Sto innych spraw masz, lecz to też jest ważna rzecz, czy w kawiarence sułtan pan, co miał te róże i pani dał. Czy oni tam są? Czy oni tam są? Piosenka Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w kawiarence Sułtan w interpretacji Grzegorza Turnała. Jan Niebutek jest w studiu, już tutaj świeci identyfikatorem po oczach. O co chodzi, panie redaktorze? Żeby pokazać, że to ja rzeczywiście. Że pan ma identyfikator? Tak. No to pan ma, potwierdzamy i to już jest klepnięte. O, proszę. Z tym klepnięte chciałam doprecyzować, bo to się w radiu mówi, a jeszcze trzeba dźwiękowo. Dziękuję. O, to już wszystko jest w porządku. Proszę Państwa, w lutym największe polskie telewizje organizują konferencje ramówkowe, na których można się dowiedzieć, co takiego przygotowały na najbliższy sezon. Ale ponieważ żyjemy w czasach, kiedy to w wielu środowiskach do dobrego tonu wręcz należy, patrzę na Natalię Grzeszczyk, nieposiadanie telewizora, to przyjrzyjmy się polskiej telewizji Anno Domini 2018 okiem na przykład takiej osoby, która tego urządzenia nie posiada od dłuższego czasu. I taką perspektywę przyjęliśmy razem z Piotrem Grabarczykiem, który jako grabari.pl, bloger, niestrudzenie opisuje świat rodzimego show biznesu. Jeśli jest to osoba, która nie włączała telewizora od 15 lat, to myślę, że główne zdziwienie polegałoby na tym, że jest renesans formatów, które właśnie święciły swoją największą popularność 10-15 lat temu, czyli wszelkiej maści reality shows, programy z gwiazdami. Gwiazdy właśnie, różnie jest to słowo rozumiane. Mamy gwiazdy prawdziwe, chociaż to jest oczywiście kwestia uznaniowa zdecydowanie, i mamy gwiazdy w cudzysłowie, ludzi znanych z tego, że są znani. Zdecydowanie możemy podzielić sobie gwiazdy na gwiazdy, czyli takie osoby, które w uniwersalnym mniemaniu gdzieś na ten status zasługują swoimi osiągnięciami. Natomiast też jest grupa po prostu celebrytów, czyli osób, których sława tak naprawdę do końca nie jest jakoś wytłumaczalna, tak empirycznie, czyli nie wiem, możemy powiedzieć, że ktoś jest znany, bo wydał świetną płytę, zagrał w dobrym filmie i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście to się trochę rozmywa, ale telewizja już tego podziału tak naprawdę nie stosuje, bo i gwiazdy, i celebryci, to wszystko się miesza. No i przykładem programu, w którym to wszystko się miesza, jest Taniec z Gwiazdami. Programu, który przeszedł z TVN-u do Polsatu i on właśnie próbuje zagospodarować kolejne zastępy celebrytów. W tej najnowszej edycji Nina Terentjew poszła takim dość ciekawym kluczem, no bo z jednej strony dostajemy osoby właśnie te, powiedzmy, uniwersalnie znane, czyli Beata Tadla i Jarosław Kret, no to są postacie rozpoznawalne, ale oprócz tego są też postacie znane głównie z internetu, bo Nina Terentjew, tak mam wrażenie, chce po prostu przychwycić trochę tych ludzi z internetu i sprawić, żeby zasiedli przed telewizorem, więc stąd mamy takie dosyć kontrowersyjne kandydatury w kontekście nazwy programu, czyli Taniec z Gwiazdami, no bo mamy blogerkę Little Monster 96, mamy Popka, czyli jakieś takie zjawiska internetowe. Wiedzą Państwo, kim są te osoby, to chyba nic złego, tak myślę. Ale w najnowszych propozycjach telewizyjnych mam swój numer jeden. To program, w którym, uwaga, uwaga, pary celebrytów, młode pary celebryckie, będą oglądały same siebie, ale w postarzonej wersji, a następnie, jak się domyślam, będą potwierdzać, że i tak po latach na pewno też będą się kochać, niezależnie od liczby zmarszczek. To propozycja Polsatu. Natomiast pytanie tej wiosny brzmi, czy po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej słowa Iron, jako drugie ta wyszukiwarka podpowie nam Maiden, czy też Majdan. Iron Majdan to zapewne najdroższa produkcja wiosny na antenie TVN-u. Myślę, że to przekonanie Edwarda Miszczaka o tym, że to będzie sukces, a to jest dosyć silne przekonanie, bo podobno na produkcję tego programu przeznaczono kilkanaście milionów złotych, bierze się z tego, że duży sukces odniósł program Azja Express i w pierwszej edycji właśnie Małgosia i Radek również brali udział i oni bardzo szybko się z tym programem pożegnali i wydaje mi się, że Miszczak wyczuł po prostu, że no to jest potencjał, który jeszcze warto rozwinąć w jakiejś formie i stacja oczywiście bada, kto wbudzi największą sympatię, tak? Tak, myślę, że w przypadku Azji Express nawet w ogóle nie było wątpliwości i jakieś szczególne badania nie były potrzebne, bo to po prostu było widać po reakcjach w social mediach, nie wiem, portalach plotkarskich, gdzieś to zupełnie odwróciło też taki wizerunek Rozenek publiczny, bo ona wcześniej kojarzyła się raczej z osobą taką dosyć ważną, perfekcyjną panią domu, a tutaj pokazała się z zupełnie innej strony i myślę, że tylko to tak naprawdę zadecydowało. Ja wiem, że te rozmowy na temat ich wspólnego programu trwały bardzo długo i tam rzeczywiście głowiono się, w jakim formacie można by ich obsadzić. Były próby adaptacji programów zagranicznych, właśnie formatów, które już były stworzone, ale żeby trochę je pod nich sprofilować. Natomiast ostatecznie postawiono na oryginalną formułę, czyli wysyłanie ich w różne zakątki świata, gdzie oni, nie wiedząc zupełnie, co ich czeka, mają przed sobą stawiane jakieś zadania, oczywiście trudne, ekstremalne, bo chcemy oglądać pot, łzy, chcemy to perfekcyjne małżeństwo widzieć w sytuacjach, kiedy się kłóci, ale też kiedy się kochają, kiedy im się udaje. Ja jestem ciekawy, no bo oczekiwania wobec programu są duże. Myślę, że pieniądze włożone też w ten program raczej sugerują, że on naprawdę musi się bardzo dobrze obejrzeć. Więc ciekawe. No to jest taka premiera, po której myślę, albo będzie to bardzo duży sukces, albo wręcz przeciwnie, może się okazać, że po prostu już mamy dość. małżeństwa Rozenek Majdan, no i chcemy po prostu kogoś innego, czegoś innego. No ja raczej nie będę widzem tego programu, ale pozostaję wierny Magdzie Gessler. I właśnie, gdyby kryterium sukcesu były kwoty, jakie dany program przynosi stacji z reklam, to właśnie blond włosa restauratorka jest królową telewizji. Kuchenne rewolucje to też format wprawdzie zagraniczny, ale jakoś chyba dobrze odnalazł się w polskich realiach. Magda Gessler rozbija lokalne układy i układziki, wyrzuca glutaminian i też trochę mówi, jak żyć. Ja jestem wielkim fanem. Chyba najdziwaczniejszym formatem tej wiosny będzie program muzyczny w TVP prowadzony przez Sławomira Zapałę, czyli jakąś taką kompletną sensację muzyczną ostatnich miesięcy, którą telewizja publiczna gdzieś sama sobie wykreowała, bo to była osoba, która funkcjonowała, miała jakąś tam popularność powiedzmy w sieci. Natomiast Sylwester ostatni i występ Miłość Zakopanem zrobiło z niego jakąś totalnie super gwiazdy, co bardzo szybko zaowocowało właśnie formatem muzycznym, który będzie jakąś taką hybrydą jakiej to melodii z udziałem też celebrytów i tutaj myślę, że na pewno też będzie bardzo mocno eksponowana ta disco-polowa strona Sławomira, chociaż on sam twierdzi, że robi rock polo, czyli połączenie rocka i disco polo, jakkolwiek dziwacznie to brzmi, ale wszystko wskazuje na to, że paradoksalnie nie gwiazdy serialowe, nie te takie uznane nazwiska, które przecież wciąż w telewizji publicznej pracują, tylko właśnie Sławomir będzie twarzą i taką nadzieją telewizji publicznej tej wiosny. Czyli tak, Magda, Sławomir, Gosia, Radek i inni czekają na ekranach od marca. Jan Niebudek, przepraszam, ale w tym wszystkim jedyne pytanie, jakie teraz tak kłębi mi się w głowie, to takie jedno wielkie, co proszę? Odpowiedź za tydzień. Jan Niebudek wróci za dzisiaj, dziękujemy. Dziękuję. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's been. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to cry then? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I can't surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear? My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. Body and soul. Tony Bennett i Amy Winehouse. Śpiewali Anna Regulska, Sylwia Hej, Natalia Grzeszczyk. My za dzisiaj dziękujemy. Na do usłyszenia w audycji do południa jeszcze kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, ale wcześniej Sweet Harmony. I niech ona towarzyszy Państwu w ten piękny i niech tak zostanie wtorek. Thank you. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka Michał Zygmunt. Nie chcę rozwodzić się zbyt długo na temat wiedźmy Fraser. Nie mam obsesji ani na jej punkcie, ani na punkcie jej pensjonatu. Wspominam o tym tylko ze względu na to, co wydarzyło się później, kiedy pojawili się Tilo i Sonia. Malvern Hills, fragment trzeci. Tego dnia Jeff pojechał do Great Malvern, więc na gospodarstwie zostaliśmy tylko Maggie i ja. Największy ruch w porze lunchu minął, ale gdy zjawiła się para szwabów, wciąż mieliśmy pełne ręce roboty. Nazywałem ich w myśli szwabami, gdy tylko usłyszałem ich akcent. Ja nie jestem nacjonalistą, ale jeżeli stoi się za ladą i trzeba pamiętać, kto nie chce buraczków, kto chce dodatkowy chleb, kto chce co wpisać na który rachunek, człowiek nie ma innego wyjścia, jak przyczepiać etykietki wszystkim klientom, nadawać im imiona, znaleźć ich fizyczne wyróżniki. I w ten sposób Tilo i Sonia zostali szwabami. Para postanowiła usiąść w cieniu wewnątrz. Zjedli lunch, rozmawiając cicho i sprawiali wrażenie przeciętnej pary Europejczyków w średnim wieku. Po chwili mężczyzna wstał i zaczął przechadzać się po sali, przystając przed wyblakłym zdjęciem domu z roku 1915, które Maggie powiesiła na ścianie. W Szwajcarii mamy wiele pięknych gór, ale to, co wy tu macie, jest inne. Mówicie na nie wzgórza. Mają specyficzny urok, bo są łagodne i przyjazne. O, więc państwo są ze Szwajcarii, zauważyła Maggie uprzejmie. Zawsze chciałam tam pojechać. To brzmi tak fantastycznie. Alpy, kolejki linowe. To prawda, w naszym kraju jest wiele pięknych miejsc, ale od dawna chcieliśmy odwiedzić tę część Anglii. No i w końcu tu jesteśmy. Mężczyzna roześmiał się donośnie. Bardzo nam się tu podoba. Maggie rozmawiała z nim przez parę minut o miejscach w Anglii, które już zwiedzili i o tym, co powinni zobaczyć w okolicy. Wyłączyłem się, uznawszy ich za dość nudną parę. Zacząłem znów zwracać na nich uwagę kilka chwil później, kiedy zauważyłem, że mężczyzna próbuje wciągnąć do rozmowy żonę, a ona milczy, wpatrzona w przewodnik i zachowuje się, jakby rozmowa zupełnie jej nie dotyczyła. Wtedy zacząłem przyglądać im się z większą uwagą. On miał siwe, ale gęste włosy, starannie ostrzyżone, chociaż w stylu przypominającym lata 70., jak ci faceci z Abby. Ona miała włosy blond, prawie śnieżno-białe, surowy wyraz twarzy i zmarszczki wokół ust, psujące coś, co mogło być twarzą pięknej kobiety. Mężczyzna, jak już mówiłem, próbował wciągnąć ją do rozmowy. Muszę wyznać, że nie jestem entuzjastą Paryża. Dużo bardziej wolę Londyn, ale Sonia uwielbia Paryż. Nic. Za każdym razem, gdy mówił coś takiego, zwracał się do siedzącej w rogu żony i Maggie też musiała spoglądać w jej stronę, ale tamta nie odrywała wzroku od książki. Mężczyzna nie wydawał się tym specjalnie poruszony i nadal perorował z ożywieniem, w końcu rozłożył ręce. Jeśli państwo pozwolą, powiedział, myślę, że wyjdę na chwilę, żeby podziwiać wspaniały widok. Wyszedł na zewnątrz i widzieliśmy, jak przechadza się po tarasie. Potem zniknął nam z oczu. Żona nadal siedziała w narożniku i czytała przewodnik i po chwili Maggie podeszła do jej stolika, żeby zebrać nakrycia. Kobieta nie zwracała na nią najmniejszej uwagi, póki moja siostra nie podniosła talerza, na którym pozostał nadgryziony kawałek bułki. Wtedy kobieta zatrzasnęła książkę. Jeszcze nie skończyłam, powiedziała znacznie głośniej, niż to było konieczne. Maggie przeprosiła i zostawiła ją z kawałkiem bułki, którego kobieta, jak zauważyłem, wcale nie miała zamiaru dokończyć. Maggie spojrzała na mnie przechodząc, a ja wzruszyłem ramionami. Po chwili moja siostra bardzo grzecznie spytała kobietę, czy jeszcze czegoś sobie życzy. Nie. Nie chcę nic więcej. Z tonu jej głosu zgadywałem, że należy ją zostawić w spokoju, ale u Maggie to był nawyk. Czy wszystko pani smakowało? Spytała, jakby ją to rzeczywiście interesowało. Przez co najmniej 5 albo 6 sekund kobieta nie przerywała lektury, jakby nie usłyszała pytania. Potem odłożyła książkę i wbiła w moją siostrę spojrzenie pełne nienawiści. Skoro pani pyta, odezwała się, powiem pani. Jedzenie było w porządku, lepsze niż w większości tych okropnych lokali, jakie tu macie. Za to czekaliśmy 35 minut na zwykłego sandacza i sałatkę. 35 minut. Dopiero teraz dotarło do mnie, że ta kobieta gotuje się ze złości. Czułem, że dusi w sobie wściekłość od dłuższego czasu. Meg jest osobą tak zrównoważoną, że nie rozpoznawała tych objawów i myślała pewnie, że skarga kobiety ma mniej więcej racjonalne podłoże. Przeprosiła i zaczęła się tłumaczyć. Widzi pani, kiedy jest duży ruch, jaki akurat mieliśmy, chyba macie go codziennie, prawda? Czy tak? Codziennie w lecie, przy dobrej pogodzie macie taki ruch. No więc, dlaczego nie możecie się przygotować? Zaskakuje was coś? Co zdarza się codziennie? Czy to chciała mi pani powiedzieć? Kobieta piorunowała wzrokiem moją siostrę, ale kiedy wyszedłem z zalady i stanąłem obok Maggie, przeniosła spojrzenie na mnie. Może to było związane z moim wyrazem twarzy, bo zauważyłem, że natężenie jej złości podskoczyło kilka kresek. Maggie też na mnie spojrzała i zaczęła mnie łagodnie odpychać, ale ja nie ustępowałem i nadal patrzyłem na kobietę. Chciałem, żeby wiedziała, że Maggie nie jest sama. Bóg wie, do czego by nas to doprowadziło, gdyby nie wrócił jej mąż. Co za wspaniały widok, wspaniały widok, no wspaniały lunch, wspaniały kraj. Czekałem, aż zorientuje się, w co wkroczył, ale jeżeli coś zauważył, to nie dał tego po sobie poznać i uśmiechnął się do żony. Soniu, naprawdę musisz wyjść i popatrzeć, powiedział po angielsku, pewnie ze względu na naszą obecność. Podejdź tylko do końca tej małej ścieżki. Odpowiedziała coś po niemiecku, po czym zagłębiła się w lekturze. On wszedł do sali i zwrócił się do nas. Zamierzaliśmy dziś po południu pojechać do Walii, ale wasze wzgórza są takie piękne, że może zostaniemy w tej okolicy przez następne 3 dni do końca naszych wakacji. Jeżeli Sonia się zgodzi, będę bardzo szczęśliwy. Spojrzał na żonę, która wzruszyła ramionami i znów powiedziała coś po niemiecku, na co on roześmiał się głośno, radosnym śmiechem. Dobrze, żona się zgodziła, a więc ustalone, nie jedziemy do Walii. Zostajemy tutaj w waszej okolicy na następne 3 dni. Posłał nam promienny uśmiech. Z ulgą zauważyłem, że żona odkłada książkę i zabiera się do wyjścia. Mężczyzna też podszedł do stolika, podniósł mały plecak i zarzucił go sobie na ramię. Zastanawiam się, zwrócił się do Maggie, czy jest przypadkiem w okolicy jakiś mały hotel, który mogliby państwo nam polecić. Coś niezbyt drogiego, ale wygodnego i sympatycznego. Jeżeli to możliwe, z angielską atmosferą. Maggie była nieco zaskoczona. A o jakim miejscu państwo myślicie? Spytała trochę bez sensu, żeby zyskać na czasie. Natychmiast skorzystałem z okazji. Najlepszy w okolicy jest pensjonat pani Fraser. Mieści się przy drodze do Worcester. Nazywa się Malvern Lodge. Malvern Lodge! To brzmi jak coś, czego szukamy. Maggie odwróciła się z dezaprobatą i udawała, że porządkuje coś na stoliku, podczas gdy ja udzielałem im szczegółowych wskazówek, jak znaleźć pensjonat wiedźmy Fraser. Potem para wyszła. Facet dziękował nam z uśmiechem, a kobieta nawet nie spojrzała w naszą stronę. Musisz przyznać,